कनखल की यात्रा करें, वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां गरुड़ ने तपस्या की थी। जो मनुष्य वहां स्नान करता है उसकी रुद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। तदनंतर सिद्ध जनार्दन तीर्थ की यात्रा करें। वहां परमेश्वर श्री विष्णु जी बराह रूप धारण करके प्रकट हुए थे, इसीलिए उसे बराह तीर्थ भी कहते हैं। उस तीर्थ में विशेषतः द्वादशी को स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।